ฉันได้รับนิมนต์มานี่จะเข้าประเทศออสเตรเลียถึง6ครั้งให้ไปทำไมไปฝึกสมาธิภาวนาไปพัฒนาจิตบางทีเราใช้คำว่าจิตภาวนาภาวนานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งว่า developmentย้อนมาเป็นภาษาไทยก็คือพัฒนาจิตในนี้ทางเมืองฝรั่งมั่งค่าทางโลกทางตะวันตกนะเขาต้องจ้างนะมีปัญหาอันหนึ่งหลวงอาได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆมานี้ประมาณสัก10ปีได้คือช่วงระยะ20ปี20ปีนี่บางคนรู้สึกว่าลูกหลานของเรายังไม่เกิดช่วงระยะ20ปีนะ at the past 20 year คือผ่าน20ปีมาเนี่ยในอเมริกาหนังสือพิมพ์ลงข่าวประโคมกันชั่วทุกๆปีเมื่อเขาสรุปข่าวจะมีข่าวอันหนึ่งในการสรุปข่าวรอบปีคือข่าวการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาในอเมริกาในโลกตะวันตกในนี้เรายกอเมริกาเป็นประเทศผู้นำทางตะวันตกเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างเราลองมาดูเข้าดูและย้อนคืนมาดูเราอย่างเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาข่าววิทยุ VOA อยู่จังหวัดอุดรเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นอำเภอบ้านดุงเสียงอเมริกาว่าออสเตรเลียก็ข่าวทำนองเดียวกันว่าช่วงระยะ20ปีที่ผ่านมานี้ประชากรอเมริกาที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อ20ปีย้อนหลังเขาบอกว่า past 100 year ผ่านมาเมื่อ100ปีนั้น a few thousand คนเนี่ย 2-3,000 คนนั้นแต่ช่วงระยะ20ปีนี้คนอเมริกานับถือพุทธศาสนาถึง3ล้านถึง5ล้านคน3 to 5 million people จาก3ล้านถึง5ล้านคนเนี่ยช่วงระยะ20ปีวัดเล็กศูนย์ฝึกสมาธิภาวนาต่างๆได้เพิ่มขึ้น more than 425มากกว่า425แห่งสำนักในทางพุทธศาสนาสำหรับฝึกสมาธิภาวนาที่โดดเด่นที่สุดก็คือการพัฒนาจิตลูกหลานอาจจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมั่งค่าก็เข้ามาในเมืองไทยบางท่านมาบวชนะถ้าใช้ไปที่วัดป่าบ้านตาเมืองอุดรนะก็จะเห็นพวกฝรั่งบวชถ้าไปที่เมืองอุบลที่วัดป่านานาชาติที่วัดหนองปะพงอย่างที่วัดของหลวงอาอยู่นี่ไกลห่างมากเป็นวัดป่าที่อดอยากเมื่อก่อนหลวงอามาอยู่คนเดียวเนี่ยฝรั่งก็ตามมาเป็นลูกศิษย์สันตรีเมื่อ7ปีก่อนพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินโรคเอดส์เลยเมื่อ7ปีก่อนนี่โรคเอดส์ได้ยินในวงของปัญญาชนตามมานอกไม่รู้เรื่องเลยมีวันหนึ่งลูกอาเดินจงกรมอยู่เดินช้าๆสโลโมชันแบบพวกเธอเดินเนี่ยก็มีฝรั่งคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนใส่แว่นตาดำผมแดงๆเป้เต็มหลังมายืนจึ๊กมือค้ำเสียง Why the monk walking slowly มันจะเป็นอย่างขับจังยังซาซาเออก็จะยังบอกว่าทำไมพระจึงเดินช้าๆลูกอาก็บอกว่าการเดินอย่างนี้นะเดินสโลโมชันนี่นะเพื่อจะสร้าง mindfulness and clear comprehensionclear comprehension เพื่อจะสร้างสติสัมปชัญญะการรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่ออะไรก็ทำเพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตระหว่าง sense and sense object activity ระหว่างการทำงานของประสาทและสิ่งที่มากระทบและประสาททำงานอะไรฝรั่งแกก็สนใจแกบอกว่าอยากจะรู้ขอรายละเอียดผมอาก็ขึ้นกุฏิแกก็ตามไปแล้วอานั่งข้างล่างกับพื้นฝรั่งก็โอ้ยกึกขึ้นมานั่งทั้งเต็มคือเขาไม่รู้จักวัฒนธรรมเราก็ไม่ต้องถือสาเขาเราก็ค่อยพูดไปกันเลยว่าถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งเขามาเห็นการนั่งของโยนี่นะในเบิร์นไทยเขาดูเป็นไม่งามเป็นการไม่ให้ความเคารพเรียกว่านั่น physical action ไม่มีความรู้สึกระลึกถึงคุณค่าบุคคลไม่มีคุณค่าถ้าเป็นชาวไทยเขารังเกียจต้องนั่งกับพื้นป้าแอบโหลดมันกระไดลงกระไดปั๊บเขาก็ว่าง่ายทีนี้เขาก็มาถามเขาก็ถามเรื่องการฝึกจิตเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาสุดท้ายฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้นะโลกมันจะเดินทางอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมาถึงยุคหนึ่งอุตสาหกรรมมันผ่านเรียก post industry society สังคมได้ผ่านอุตสาหกรรมโรงงานที่เป็น mass product คือการผลิตด้วยคนมากๆโรงงานเครื่องจักรใหญ่ๆในนี้เขาตกงานเห็นไหมในโทรทัศน์ฝรั่งตกงานต่อไปอีกหลวงอาจารย์จะบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานให้ดีๆถ้าเรามัววิ่งตามฝรั่งเนี่ยเราก็จะพบภาวะปัญหายิ่งกว่านั้นฝรั่งตกงานคือเขาเลิกผลิตอุตสาหกรรมแบบ mass product แบบคนมากๆแต่เขาใช้เครื่องจักรและก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนเขาเรียกว่า automation ยุคนี้เขาเรียกว่ายุค information computer telecommunication biotechnology biotechnology เรียกว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแต่พวกเราไม่ต้องนะพวกเราเก่งกว่านั้นต้องทำมูไบโอโลจีเรียกว่าธรรมะเพื่อชีวิตธรรมโมไบโอโลจีของเขาไบโอเทคโนโลยีเมื่อไบโอเทคโนโลยีเจริญเข้ามามากฝรั่งตกงานเพราะค่าแรงงานจ้างคนหนึ่งเทเลเบอร์นะกรรมกรเนี่ยวันละ 1,800 บาทเขาก็เลิกผลิตโรงงานชนิดนี้ใช้ตุ๊กตาใช้หุ่นยนต์โรบอทใช้หุ่นยนต์นี้ก็มาแทนหมดทุกอย่างคนตกงานพวกที่ไม่มีเงินมากโรงงานที่เป็น mass product เนี่ยเขาก็มองไปประเทศที่3ประเทศยากจนอย่างประเทศไทยประเทศที่กำลังพัฒนากำลังเรียกร้องทุนจากต่างชาตินั่นเป็นคุ้มทรัพย์ของนายทุนต่างชาติทุนระดับโลกที่เราได้ยินคำว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์คือการเคลื่อนทุนสู่โลกเนี่ยเขาก็ขนเครื่องมือเหล่านั้นมาตั้งที่ประเทศเหล่านี้เอาคนงานราคาถูกๆจ้างคนของเขาวัน 1,800 บาทมาจ้างพวกเราวันละ70 80วันละ100 130นี่จ้างได้หลายคนวัตถุดิบอะไรก็มีเยอะแยะค่ากินที่ดินอะไรก็ถูกทีนี้พวกเราก็หลั่งไหลไปคนหนุ่มคนสาวทิ้งบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่ก็เป็นกำพร้าอยู่ที่บ้านเราหลานก็เข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่นั้นมันเป็นกำพร้านั่งเหม่อมองคอยลูกคอยหลานตรุษจีนทีปีใหม่ทีสงกรานต์ทีกลับมาบ้านมาถึงบ้านพ่อแม่ดีใจซื้อส้มเขียวหวานมาฝาก3กิโลดีใจอย่างขนาดเซ็นกับบัตรซิงเงอร์ขอเงินคารอนในอีเมลเมื่อกี้เองครับเมื่อกี้ต่อไปเมืองไทยนี่ก็จะผ่านยุคอุตสาหกรรมเขาจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนประมาณสัก20ปีข้างหน้าวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่าประมาณ50เท่าหรือ100เท่าแต่นี่หุ่นยนต์มีอยู่ในโลกในประมาณ1ล้านตัวสัก20ปีคงจะมีเป็น10ล้านตัวโรงงานใหญ่ๆก็ไม่ต้องใช้คนตรงนี้คนจนปูทั้งหลายไม่มีเลือดที่จะให้เขารีดแล้วต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไรเมืองฝรั่งตกอยู่ในภาวะอันนี้แต่พ่อแม่เขามีเงินไว้มากเขาก็เลยเอาเงินพ่อแม่ที่เขาหาไว้ก่อนมาบริโภคเรียกว่า consumer society บริโภคทำยังไงที่จะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆกินน้อยๆแซ่บหลายๆอิ่มดนๆในที่สุดก็ออกมา1 free style free shipตามปกตามใจตนเองให้มันสนุกสนานอีกประการหนึ่งอย่างนี้ไม่พอต้องไปปลุกเราอีกก็คือหายาเสพติดแคร็กโคเคนของขาวกัญชาเธอดูลังไลเจ็บไปจากประเทศเขาใช้เงินพ่อแม่ที่เขามีแต่พ่อแม่เขาหมดเงินขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นลูกหลานคงจะได้อ่านหนังสือพิมพ์คนยากคนจนลุกขึ้นเผาบ้านของเมืองที่แอลเอที่ลอสแองเจลิสเมืองไทยในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นคือลักษณะโคออสเทโอรีคือระบบที่ไร้ระเบียบผู้ภาษาบ้านเรามิกสัญญีจะเกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนาจิตเมื่อถึงช่วงนี้เอง20ปีที่ผ่านมาเขาผ่านอุตสาหกรรมคนหนุ่มภาษาแตกกันเป็น3เสียงเสียงหนึ่งหาเสพยาเสพติดอีกเสียงหนึ่งหาบริโภคกรรม consumer society ไปประเทศไหนที่จะสนุกสนานและเราเอไปด้วยไปแพร่มาประเทศไทยวันนั้นหลวงอาได้ถามเขาบอกว่าเขามาเที่ยวถามว่าอยู่ถือศาสนาอะไรพอเราถามเรื่องศาสนาเนี่ยอำนาจเล็กๆซึ่งแต่ก่อนนี่ทางเมืองฝรั่งเนี่ยมีคริสต์ศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเป็นสมิธเดนคอสเป็นเบ้าหล่อหลอมใจเขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าขนาดในเงินนี่ต้องเขียนนะ In God We Trust เงินรุ่นเก่ารุ่นนี้ไม่เห็นแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วยังจะมีอีกว่า One Nation Under God ประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอเราเปิดอ่านคัมภีร์ไบเบิลที่สอนกันของพี่น้องชาวคริสต์ เล่มแรกๆหน้าแรกๆหมวด New Testament หมวด Creator of the World หมวดสร้างโลกเปิดไปสัก2ใบก็พบการสร้างสวนอีเดนอาดัมอีวาและก็สรุปว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง We are sons of God believe together we must be to love other we according to the purpose of God ขออภัยบอกภาษาฝรั่งไว้หน่อยจังหน่อยว่าเฮาเป็นลูกพระเจ้าบ่ซั่นพระเจ้าสร้างเฮามาเฮาสิเป็นจังได๋ถูกงากปากมองหางมีดีได้แล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เลยเป็นศูนย์รวมเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามเงื่อนไขคำสั่งสอนที่ออกมาเป็นคอมมานเมนต์เป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแต่มาถึงยุคอุตสาหกรรมยุคไบโอเทคโนโลยียุคที่วิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูผลิตทิศเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อชีวิตหายใจเป็นเทคโนโลยีตอนนี้คนหนุ่มคนสาวขว้างทิ้งศาสนาพอรู้อาถรรพ์ว่าเธอสื่อศาสนาใครถ้าเธออยากจะศึกษานี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าฉันก็ถามกับว่าเธอถือศาสนาอะไรฝรั่งส่วนมาก180จะพูดเหมือนกันว่า I have no any religion ผมไม่มีศาสนาใดๆเลยคนบ่มีศาสนาก็มีนะวะก็ถามกันไปว่าที่ครอบครัวนี้ถือศาสนาอะไรบิดามารดาถือศาสนาอะไรเขาบอกว่าชั่วคริสเตียนนี่พ่อแม่นี่แน่นอนเป็นชาวคริสเตียนก็เลยถามว่าทำไมล่ะเธอจึงไม่ถือศาสนาเขาบอกว่า not necessary to have any religions we are stand on valley ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเราแมนอยู่ก็มีบ่ได้อุ้มไผดอกนะไม่ต้องยางไปเพราะอะไรเพราะมันแบบนี้เพราะเขาเชื่ออย่างนี้เมื่อก่อนเขาถูกสอนอย่างนี้ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาเขาปฏิเสธแล้วหลวงอาก็ถามต่อไปว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เธอปรารถนาฝรั่งอีกนั่นแหละ180หรือ90จะพูดอย่างเดียวกันสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดคือ eat and drinkBimmerly tomorrow we may die ดื่มเข้าไปดื่มเข้าไป Bimmerly สนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายพวกเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเธอคิดอย่างนั้นควรจะคิดใหม่เขามาถามคืนมาผมคิดอย่างนี้มันถูกไหมแล้วเขาบอกว่ามันไม่ถูกหรอกมันอาจจะดีสำหรับ you that's good for you but it's not right.นั่นแหละมันดีสำหรับคุณแต่มันไม่ถูกไม่ถูกอย่างไรแต่บอกว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยคิดเหมือนอยู่นะคิดเหมือนคุณว่ากินเข้าไปเดิมเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วถ้าคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยอยู่เมืองไทยไม่น่าจะถูกเขาฆ่าฆ่าเมื่อฝรั่งให้มันตายก่อนเอาเงินของมันและเอาเงินที่ฝรั่งมีเนี่ยเอามา eat and drink be merry tomorrow we may die this good ideaกูเอาโน้ตบอกกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปฆ่าพลังให้มันตายเอาเงินมันซะก่อนแล้วเราจึงสนุกสนานดีไหมถ้าคนไทยคิดอย่างนี้พลังบอกโนกูดประสันบอดีประสันนี่มาเธอมูขึ้นก็จะบอกให้ดีมาเจ้าของก็จะว่าดีครับตอนนี้ก็ซักกันไปกันมาพลังก็เลยบอกว่าจำเป็นไหมที่ผมจะต้องถือศาสนาหลวงอาก็บอกว่าทุกวันนี้ร่างกายเราเนี่ยมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีอาหารยามเจ็บไข้มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยจิตใจที่ซ่อนอยู่ในกายนี้ก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ House country are the place for our body living or more than in place for studies ประเทศชาติบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายนะส่วนจิตใจน่าจะมีศาสนามีคุณธรรมเป็นที่จุดนะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าฝรั่งนี่เขาเป็นคนใกล้การศึกษานะอย่างถ้าเขาฟังเลคเชอร์อย่างนี้ฟังปาฐกถาฟังบรรยายเขาจะถือกระดาษไว้เลยปากกาเลยช็อตโน้ตบางทีเราพูดไปพูดไปเร็วๆเนี่ยเขาจะบอก please again sir บอกว่าได้โปรดนะครับซ้ำอีกทีนึง repeat ทีนึงบางที please slowly เขาจะไม่ทันแต่พวกเราฟังไปแล้วหายไปกับลมกันแรงคือพวกเรายังไม่มีแรงจูงใจไฟสำเร็จไฟเข้าถึงความจริงของเขาสร้างอยู่ตลอดก็คือพวกความแรงจูงใจที่จะเข้าถึงที่จะสำเร็จที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นเรียกว่า loving interest for truth and understanding ทั้ง loving ทั้ง interest ทั้งสนใจทั้งรักเพื่อจะเข้าถึงความจริงคือ truth อันนั้น understanding เพื่อเข้าใจอันนั้นเขาถามเสร็จแล้วฝรั่งว่าอย่างไร ท่านอาจารย์ครับถ้าผมจะถือศาสนาเนี่ยผมจะต้องเข้าใจซะก่อนเข้าใจอย่างไรทำยังไงผมจึงจะเชื่อว่าชาติหน้ามีทำยังไงผมจึงจะรู้ว่าชาติก่อนมีจริงตายแล้วได้เกิดหรือไม่ตรงนั้นเพราะว่าปัญหานี้เขาถามกันมาพร้อมกับโลกมันมีวิธีที่จะทำให้มันรู้ว่าตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่ได้เกิดหรือไม่ทำอย่างไรตอนนี้เขาสนใจมากเลยบอกว่ามีอยู่สองทางทางใดคือหนึ่งทางหนึ่งก็คือฝึกจิตให้มันเป็นคอนเซนเทรชันให้มันมีสมาธิให้จิตได้หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกาทิภาวะ one voice technique จุดเดียวแล้วเพ่งไปเหมือนไฟฉายแต่คุณจะเพ่งย้อนหลังคุณก็จะจำได้เรื่องราวต่างๆ recollection ขึ้นมาฝรั่งถามว่ากี่วันครับมันอย่าถามบางทีอาจจะ50ชาติบางทีอาจจะวันเดียวได้เพราะมันเป็นอาการิโกทำเลยและทางอื่นมีอีกไหมหลวงอาก็บอกว่ามีทางนี้ direction เลยตรงไปหูคอตายดูว่ามันจะได้เกิดไหมเพราะเอาวิญญาณตายเว้นทางนี้ได้ไหมถ้าเว้นทางนี้ก็ปฏิบัติธรรมเอาศาสนาออกไปไม่ต้องมีพุทธไม่ต้องมีคริสต์ไม่ต้องมีอิสลามนี่แหละจัดการกับจิตดวงเดียวเนี่ยเกิดไม่ใช่การเกิดจิตนี้เกิดเสร็จแล้วฝรั่งก็สนใจมาปฏิบัติธรรมทำอย่างไรรู้ไหมฝรั่งไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่นั่งได้นานๆไหมนั่งฟังธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เวลามาเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงแล้วเรานั่งได้ฝรั่งนั่งไม่ได้5นาทีก็จะตายพอนั่งปั๊บหัวเข่าขึ้นอย่างนี้เลยปานลิ่งมองน็อตโกดาวน์ไมนี่ไปใช่มาฝึกอยู่กับหลวงอาเนี่ยมีวันหนึ่งหลวงอานึกเคลิ้มๆขึ้นมาก็บอกว่าทำไมจะเอาเนรมาช่วยกดหัวเข่าให้เพราะว่าหัวเข่าเขาเคยนั่งเขาเองมันพอนั่งอาตมานั่นเป็นอย่างนี้ฝรั่งก็บอกว่า that's good idea นั่นเป็นแนวคิดที่ดีก็เนรมาสองคนน้อยๆโยมหัวเข่าฝรั่งได้ไหมสองคนมาจับกดลงไปเลยครั้งแรกก็ค่อยๆฝรั่งบอกโอ้ยได้ไปว่าตายได้เนนคนใดเขาจะว่าได้เพื่อคนโยมใหญ่เลยไปเจอนะว่าฝรั่งร้องให้โหเลยเขาบอกว่าได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะว่าได้ของโยมนั่นแปลว่าแคนแปลว่าได้เลยมาเข้าใจกันเถอะแก้ฝึกยังไงแล้วไงจนเก่งนั่งสมาธิสองชั่วโมงไม่มีพลิกเลยครั้งแรกให้เดินจงกรมช้าๆเหมือนลูกหลานฝึกเนี่ยหลวงอาก็บอกว่าถ้านั่งสมาธิไม่ได้นะตอนนี้คุณเดินทั้งวันเดินแล้วทำไงถ้าจะกำหนดให้รู้การเคลื่อนไหวของกายเรียกว่าซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะถ้ามันยากเอาง่ายๆให้ค่อยๆเดินสโลโมชั่นแล้วก็สร้างclear comprehension คือสร้างสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนที่จะเคลื่อนจะไหวหรือไม่ฉะนั้นเอาจุดเดียวเดินไปแล้วก็ดูลมหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเดินดูลมหายใจแต่เวลามันคิดตรงนี้คุณได้กำไรฝรั่งว่ามันจะได้กำไรอย่างไรครับเวลามันคิดอะไรปั๊บอย่าให้มันคิดฟรีๆ no again no no after no รู้แล้วรู้อีกในขณะที่มันคิดคุณต้องรู้ว่าไม่ใช่คุณคิดมันคิดเองคือจิตมันคิดคุณก็รู้ก็ไปวันมันมีอาการคิดแต่ว่าน้อยยิ่งดียิ่งทุกขณะฝรั่งว่าถ้าอย่างนี้ผมน่าจะทำได้ถ้าให้ผมนั่งไม่ได้แต่ก็เดินพอมันคิดแกก็รู้ volitional activity anytime you know เวลามันปรุงแต่งทุกครั้งคุณรู้แกทำมาได้5วันแต่แกสุขุรีหลวงอาก็บอกว่าเลิกสูบบุหรี่นะเพราะมันบีบขั้นเลิกให้หมดกินข้าวละครั้งเดียวในพวกเราต้องยากตายกินข้าวไร้โพดอดีตมันนั่งมามามาเมาอาหารว่าตายออกห้องบุหรี่เบียดยังกินเท่าเดียวก็เลือนนี่ตื่นตีสองนอนห้าทุ่มทุกวันกินข้าวละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวเองเรียกปานห้างมาไม่เห็นจอยเนี่ยไม่เห็นตายเวสติงชันไว้ฟันนั่นเด้อเพิ่นมาก็ได้ถ้าจะตายก็คือกิเลสตายฝรั่งแกก็กินครั้งเดียวเหมือนกันแต่แกอยากสูบบุหรี่หลวงอาถามว่าทำไมคุณไม่เลิกคุณต้องเลิกนะเขาบอกว่าเลิกกินข้าวดีกว่าไม่สูบบุหรี่คุณเลิกได้จริงหรือเลิกกินข้าวไม่สูบบุหรี่กี่วัน7วันเอาอย่างนี้ ถ้าเลิกกินข้าว7วันได้เนี่ยเลิกบุหรี่ด้วย7วันให้มันตีกัน2อัน Open your mind becomes a better thing เปิดหัวใจให้เป็นสนามรบให้มันตีกันระหว่างข้าวกับบุหรี่7วันนี้มันอยากอันไหนถ้ามันจะตายง่ายๆก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่เลิกสูบบุหรี่ถ้ามันจะตายก็ไม่ได้สูบบุหรี่ตัดสินเอาให้บุหรี่ชนะแล้วสูบบุหรี่เลิกกินข้าวแต่วันนี้ไม่กินมันเลยทั้งสองอันให้มันลบกัน Let's fighting together ให้มันตีกันรอดมาสันฮ่าฝรั่งบอก Bravo มาสันวิเศษมาสัน Good idea มาสันเองนะเลิกกินข้าวเลยแต่ห้องยังเมื่อละสองเธอยังมีว่างเอาไปเองฝรั่งเขาเลิกปั๊บไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบอะไรให้มันตีกัน7วัน7วันนี่เทให้ฟังกินน้ำตัวเขาอ้วนหน่อยเอามือลูบท้องพี่ธนาคารเขาบล็อกไงยังบ่เบิดดอกงาน7หมื่นสามเดือนก็บ่เบิดเปอร์เซ็นต์เทให้มันกินอกแกอยู่ไม่ได้7วันแต่ละวันถามว่าเดี๋ยวนี้อยากกินข้าวหรืออยากสูบบุหรี่แกบอกว่าอยากสูบบุหรี่ให้มันตีกันต่อไปข้าววันที่7ยังอยากสูบบุหรี่สักข้าววันที่8 How about todayแกบอกว่า SC คุณ 50-50 อยู่กันเก่งๆมาสั่ง50ต่อ50ทั้งอยากกินเขาทั้งอยากสุดยากมากเออของดีแล้วตอนนี้เราจะเห็นใครจะแพ้ใครจะชนะถ้ามันอยู่กันนะ50ต่อ50บอก 50-50 SC คุณข้าววันที่9บอกว่าแกต้องตื่นมากว่ากุฏิและกรรมการก็มาฟังธรรมและแสดงให้ฟังวันที่9ถามว่าเป็นยังไงแกบอกว่า 50-50ยังเท่าเก่าครึ่งต่อครึ่งตาเข้าวันที่10ฝรั่งไม่ตื่นมาเลยต้องถามว่าเอ๊วันนี้ทำไมตื่นสายนักว่าไปดูกุฏิเราไม่มีฟ้านี่กระท่อมโอ้นอนกองคนกุจูดเลยบัดบ้านลงสีแขนทำบัดว่าไงไปปลุกพอแก้ท่าซาบังก็ได้สันลูกปึ้งฟังกันผ่าสะบงรถไฟผ่านรถนุ่งผ้าขาวแล้วก็จับมันนุ่งห้าบังก็ได้ว่า maybe I must die soon ว่าสันบางทีผมอาจจะตายไวๆนี่ล่ะว่าสันมันเป็นอย่างระบาดเนี่ยว่าสันวันนี้ไม่หิวข้าววันนี้ไม่หิวบุหรี่ไม่ซอยแล้วไปทักทายเลยหรือเราบอกว่าวันนี้ไม่ตายสลบมาทุ่มโลกมันมีรถได้ชั่วมือนี่ต้องตายกระทักมือเนี่ยเลี้ยลี่มันจะลุกขึ้นยืนได้บ้างว่าจะยังตายตายที่นี่บอกว่าสั่นอีลี่มือนี่ตายนะแต่ว่าอะไรจะตายพอถึงพวกนี้ปั๊บภาษาฝรั่งกับภาษาลาวมันใกล้กันตรงที่ว่าเลี้ยลี่กับอีลี่นี่เองมันคือกันเนี่ยที่บอกว่าสั่นทีนี้พอถึงวันพวกนี้ปั๊บฝรั่งตื่นเช้าเลยกระปรี้กระปองมากวาดลานวัดกวาดอะไรเวลาก็นั่งแปลหนังสือแปลบาลีพระไตรปิฎกส่วนมากเป็นบาลีแล้วก็มาเจออย่างแปลมองไปข้างล่างใครมากวาดอยู่ข้างล่างเห็นฝรั่งเอ๊ะวันนี้คือตื่นแต่เช้าว่าหน้าตาแจ่มใสดีแล้วก็ยังเฉยพอเขียนหนังสือเสร็จลงไปกราบห้าบาทพอดีแกบอกว่าไอ้ตรีมโฮนเมย์ลักษณะเมื่อคืนนี่ฝันมัดคืนไม่ได้นอนหลับฟันยังหลับมาสันถามแกโอ้ยว่าแต่หลับปับไปฟันกินจะหลอกจะแหน่ยังพวกเราคิดว่าจะแกว่าตื่นขึ้นมาหลับอีกฟันนี่ไปหากินโน่นกินนี่อะไรหมดมาสัน everything sweet มาสันทุกอย่างหวานปังกล้วยเลยมาสันนั่นบาดนี่ตื่นมาในที่หูขนาดเลยอยากกินข้าวมาสันยาตายหมดเลยบุหรี่ไม่อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าวนั่นเห็นไหมมันตายแล้วมูรีตายเหลือแต่ข้าววันนี้ตายไปแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินถ้าคืนกินวันนี้เดี๋ยวมูรีจะฟื้นอดไปอีกเขาอดไป19วันไม่18วันวันที่19ก็เลยอ่ะกินซะแล้วมันจะอยากส่งยาบอกพ่ออยากส่งกินข้าวเหนียวบาดดิแต่ก่อนนะฮะจะกินอาหารฝรั่งวันนี้ตัดข้าวเนื้อกับปลาแดกได้สบายมากเลยแสบฟันยังไม่เป็นสิ่งซาบีมาสั่งแสบมาสั่งไปถามว่าอาบ้าอย่าฟูสเดลิเซสเป็นยังไงอร่อยไหมแสบมาสั่งแสบตอนนี้มีชัยชนะแล้วหลังจากนั้นแกก็ปฏิบัติธรรม แกบอกว่าผมต้องขออนุญาตอาจารย์ไปต่อวีซ่าผมไม่อยากกลับผมจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยบุรีก็ไม่อยากสุขอะไรต่ออะไรเลิกหมดแล้วทีนี้แกก็เดินจงกรมดูแต่ฟังที่สโวลชันนั่นแอคทิวิตี้ anything anytime knowing being คิดเวลาใดรู้เวลานั้นความคิดของเรานี่นะลูกหลานไม่ต้องกลัวมันถ้าใครอยากจะให้ความคิดมันสงบการพัฒนาจิตมีอยู่สองแบบแบบสมถะกับแบบวิปัสสนาถ้าแบบสมถะนี่เน้นอย่างเดียวคือให้สงบภาษาพระท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานแห่งอันใดอันหนึ่งให้เป็นอารมณ์แห่งอารมณ์ของจิตไว้กับอันเดียวเมื่อกับว่าเอาจิตเอาเชือกผูกมันแล้วก็ไปผูกไว้กับเสากับหลังอย่างสมมติว่าเรายกน้องกองน้องแล้วก็ผูกไว้กับยกน้องกองน้องตอนนี้ผูกมันไว้สักพักมันจะไปไหนก็ตามอยู่แล้วยกน้องกองน้องแล้วอยู่ดูลมหายใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน concentrate to the object คือเพ่งไปสู่อันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ทีนี้อีกอันหนึ่งไม่ต้องห่วงความสงบมันจะสงบหรือไม่สงบก็ตามผู้หญิงถ้าปวดขานั่งขัดสมาธิก็ได้นะไม่บาปเจ้าในฟังให้ดีเดี๋ยวไม่ถึงขั้นไทยแม่กริกเท่าไหร่ทีนี้พอเราไม่ต้องการความสงบแต่เราจะเอาความสงบที่เกิดมาหลังจากปัญญาจากความรู้อันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าวิปัสสนังคมังสมถังภาเวติวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนาเจริญตัวผู้รู้อาการรู้บุพังคมังไปก่อนเอาความรู้นำหน้าไปก่อนสมถังภาเวติความสงบจะตามหลังมาอีกอย่างหนึ่งเอาความสงบนำหน้าให้ปัญญาตามหลังอีกอย่างหนึ่งมันคิดติดหาความสงบจากเอาความคิดนั่นแหละมาเป็น subject meditation แห่งเราไปได้มันคิดมันคิดมาเกิดมากๆมากกว่าสั่งมากขึ้นหลายๆกูสจอบเบิ่งมึงนี่ว่าสั่งเหตุคือเข้าไปไปดูข้างถนนนี่รถคันใดแรงมากอันเดียวเห็นบอลแรงทั้งคนไม่ได้บอลแรงไปหวังมันเหยียบหัวตายความคิดเนี่ยมันคิดมาเราก็รู้ว่านี่มันคิดไม่ใช่เราคิดพอเราคิดปั๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยมันเลิกคิดเลยเรื่องนั้นถ้าไม่คิดอีกเรารู้อีกมันก็จุดเพราะจิตดวงเดียวอันนี้อัญญะเทวะอัญญังอุปจติอัญญังนิรุจติจิตดวงเดียวอันนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับแต่สมมติเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่งสมาธิจบวันนี้ฉันจะไปเป็นครูฉันจะไปเป็นอะไรฉันจะไปเป็นข้าราชการมันคิดไปเนี่ยในช่วงนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคิดแต่เรารู้แต่เรื่องที่มันคิดก็ไปพอเราย้อนกลับมาโอ้นี่มันกำลังคิดมันต้องวางเรื่องนั้นซะก่อนอย่างนี้มันก็จะตัดกันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเชตเมนเมื่อเรารู้เข้าทีเข้าทีเข้าความรู้เนี่ยมันจะถี่เรียกว่าอภิญญาญาหรือยิ่งขึ้นก็จะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมอัตโนมัติคิดปั๊บรู้ปุ๊บหยุดปั๊บคิดปั๊บรู้ปุ๊บหยุดปั๊บนานๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยดับรูป extinction ลงมาเลยมีแต่ตัวรู้ที่เด่นโพล่งว่างลักษณะเช่นนี้พอเราสัมโพธายะรู้พร้อมจะประกอบนิพพานายะคือดับเรื่องนี้ดับลงไปพอดับลงไปก็มีแต่สติปัญญาที่เด่นโพล่งถ้าสงบก็เกิดขึ้นในอาการดับลงเช่นนี้เราต้องอาศัยความรู้ที่ถี่เรียกว่า frequency know รู้อย่างถี่ยิบเหมือนพวกเราเรียนหนังสือครั้งแรกตอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราไปถึงหอทุกคู่กว่าที่จะได้อักษรได้สระมาสะกดมากลันมาอ่านออกเสียงนานเพราะเราเริ่มจะเป็นหน่อยเริ่มอ่านได้อย่างสมมติว่าบอาบาบานอบานเอบานไม่ถูบ้านเนี่ยก็จะอ่านได้บ้านเนี่ยก็ใช้เวลานานต้องสะกดต้องกาลันต้องอ่านออกเสียงตีโทเอกบ้านนออานาหลังจากนั้นก็ขออือหือบ้านนาหืออย่างนี้นะหรือว่าบ้านหืออย่างนี้บ่าบาลานอบานเอกบานไม่โทบ้านขออือหือ